Ma właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I to ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Littorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy poniedziałek, 3 lipca. Na zegarze 12:00 serwis Trójki przedstawi Filip Jarek. MSWiA kieruje na granicę polsko-białoruską dodatkowe siły. Chodzi o 500 funkcjonariuszy. Prezydent Emmanuel Macron zwołał naradę z przewodniczącymi Zgromadzenia Narodowego i Senatu w związku z falą zamieszek, z jaką zmaga się Francja. Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła wyniki egzaminu ósmoklasisty w skali kraju. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński przekazał, że dziś i w najbliższych dniach nowi funkcjonariusze dotrą na granicę polsko-białoruską. Szef MSWiA wskazał, że polski rząd daje tym samym jasny sygnał, że nie ulegnie prowokacjom i próbom forsowania granicy. Sytuacja na granicy z Białorusią jest sytuacją napiętą. Informacje o możliwości pojawienia się dużej ilości żołnierzy, w cudzysłowie grupy Wagnera, są informacjami bardzo wiarygodnymi. Na razie jeszcze do tego nie doszło, ale musimy być przygotowani na ten scenariusz. Dlatego też siły nasze na granicy z Białorusią ulegają wzmocnieniu. Desygnujemy 500 funkcjonariuszy polskiej policji do wsparcia naszej Straży Granicznej. To będą funkcjonariusze oddziałów prewencji i kontrterroryści. Minister Mariusz Kamiński przypomniał, że decyzja jest podyktowana wydarzeniami sprzed ponad tygodnia. Wówczas w południowej Rosji oddziały grupy Wagnera pod dowództwem Jewgenija Prigozina wszczęły bunt i rozpoczęły marsz na Moskwę. Po negocjacjach prowadzonych za pośrednictwem Aleksandra Łukaszenki akcja wagnerowców została przerwana. Sam Jewgenij Prigozin wyjechał na Białoruś. Wraz z nim na terenie tego kraju rozlokowano około 8 000 najemników. Zachód musi się przygotować na nieuchronny upadek Rosji, przekonuje w rozmowie z niemieckim dziennikiem Bild szef Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Oleksij Daniłow. Według niego bunt grupy Wagnera przyspieszył procesy wewnętrzne w Federacji Rosyjskiej, które dojrzewają tam od wielu lat. Zdaniem doradcy prezydenta Ukrainy w Rosji narastają sprzeczności interesów, które prędzej czy później doprowadzą do erozji wpływów Kremla. Bunt Prigozina pokazał, że Rosja jest pełna partykularyzmów, a w Moskwie nie ma już siły politycznej, która mogłaby je opanować, ocenił Oleksij Daniłow. Dodał, że czerwcowy marsz wagnerowców na Moskwę może mieć dalekosiężne skutki, gdyż obnażył kurioza putinowskiej propagandy o silnej Rosji. Nic już nie powstrzyma tego kraju przed upadkiem. Szkoda, że Zachód nie może artykułować tej najprostszej prawdy. Czytamy, według Oleksija Daniłowa Zachód powinien odżegnać się od starych schematów myślenia, ponieważ Rosja nie jest już mocarstwem, a wieść o drugiej największej armii świata to tylko urojenie Putina. Nasze analizy skłaniają do prognozy, że Federacja Rosyjska będzie się dalej rozpadać. Tendencje separatystyczne są już widoczne, choćby w Tatarstanie czy Dagestanie, dodał. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Prezydent Francji Emmanuel Macron spotka się dziś z przewodniczącymi Zgromadzenia Narodowego i Senatu. Będą rozmawiali o tym, jak w przyszłości zapobiec zamieszkom podobnym do tych, do których doszło w ostatnich dniach. W tej sprawie francuski prezydent przyjmie jutro też burmistrzów 200 gmin, w których doszło do przemocy, informuje Pałac Elizejski. Francuska prokuratura prowadzi śledztwo. Między innymi w sprawie ataku na dom burmistrza w miejscowości koło Paryża. W miniony weekend uczestnicy zamieszek wjechali samochodem w ogrodzenie budynku i podpalili pojazd. W domu byli żona i dzieci burmistrza. Udało im się uciec tyłem budynku. Francuskie MSW zapewnia, że minionej nocy w całym kraju było już spokojniej. Wciąż jednak dochodziło do grabieży i podpaleń. Minionej nocy francuskie służby zatrzymały ponad 150 uczestników zamieszek. Szerzej o sytuacji w tym kraju piszemy na portalu polskieradio24.pl. Ósmoklasiści, którzy w maju pisali egzamin na zakończenie szkoły, mogą już sprawdzić swoje wyniki. Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła też wyniki egzaminu ósmoklasisty w skali kraju. Z języka polskiego zdający uzyskali średnio 66% możliwych do zdobycia punktów, z matematyki 53%, a z najczęściej wybieranego języka angielskiego 66%. W maju ósmoklasiści musieli napisać egzamin z języka polskiego, matematyki i języka obcego. O tym, jak poszło zdającym w skali kraju, mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik. My z wyników egzaminu jesteśmy zadowoleni, natomiast to już każdy uczeń indywidualnie musi popatrzeć, czy osiągnął to, na co liczył. Każdy ósmoklasista może sprawdzić swój indywidualny wynik na dwa sposoby. Pójść do szkoły i zapytać w szkole, bo szkoła ma dostęp do wszystkich wyników już też dzisiaj, natomiast mogą również, nie idąc do szkoły, sprawdzić swoje wyniki na stronie internetowej wyniki.edu.pl albo ziu.gov.pl. Ósmoklasiści mogą odebrać zaświadczenia o wynikach egzaminu w najbliższy czwartek. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Rozpoczęła się naprawa nawierzchni na autostradzie A1 pomiędzy Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi. Prace będą wykonywane w 8 miejscach. To działania doraźne, które pozwolą na bezpieczne poruszanie się po tym odcinku przed wykonaniem docelowego remontu nawierzchni na A1, mówi Polskie Radio Katowice Marek Prusak z Generalnej Dyrekcji. Remont będzie polegał na sfrezowaniu nawierzchni w miejscach największego jej wypiętrzenia i ułożeniu nowej. Na czas wykonywania remontu będziemy zawężać ten dwupasowy przekrój jezdni do jednego pasa. Na całym odcinku obowiązuje ograniczenie do 80 km na godzinę. Te prace mają potrwać do połowy lipca. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na prognozę pogody. W poniedziałek w kraju zachmurzenie małe i umiarkowane na północy i południowym zachodzie oraz lokalnie na krańcach wschodnich okresami duże z przelotnymi opadami deszczu. Na termometrach od 19 stopni nad morzem do 24 w centrum kraju i 27 na Podkarpaciu. No i ten wiatr, który zwłaszcza na północy kraju nad morzem jest bardzo silny, porywy do 85 km na godzinę. Kierunek zachodni i południowo-zachodni, proszę na siebie uważać. Również w górach wieje dosyć mocno, do 65 km na godzinę. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 997 hektopaskali i będzie wolno rosło. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze już 6 minut po godzinie 12. Mówimy dzień dobry. Trójka do trzeciej. I do godziny 15 jesteśmy z Państwem w składzie następującym. Maciej Załęcki program realizuje, Rafał Wodziński program przygotował i Radosław Nałęcz będzie do Państwa mówić właśnie do godziny 15. Dzisiaj mamy całkiem sporo tematów. W pierwszej godzinie między innymi o teatrze ulicznym Państwu opowiemy, ale też zadebiutuje nowy cykl poświęcony grom wideo Samograj. Dużo różnych świeżych, nowych rzeczy na antenie Trójki od dzisiaj. I know this will be growing when I be telling the fibs. Now, you said your trust is getting weaker, probably cause my lies just started getting deeper. And the reason for my confession is that I learned my lesson, and I really think you ought to know the truth. Because I lied and I cheated and I lied a little more, but after I did it, I don't know what I did it for. I admit that I've been a little immature, with your heart like I was the predator. In my book of lies, I was the editor and the author. I forged my signature, and I apologize for what I did to you. Cause what you did to me, I did to you. No, no, no, no, baby, no, no, no, no, don't lie. Cause no, no, no, no, yeah, you no, no, no, no, you gotta try. Said I'm leaving, cause she can't take the pain. It's hard to continue this love, it ain't the same. Can't forget the things that I've done inside her brain. Too many lies committed, too many games. She feeling like a fool, getting on the last train. Trying to maintain, but the feeling won't change. I'm sorry for the things that I've done and what I became. Caught up in living my life in the fast lane. Blinded by lights, cameras, you know the fame. I don't know the reason why I did these things. Cause a lie and a lie and a little lie, lie. Now your emotions are drained. No, no, no, no, baby. No, no, no, no, don't lie. No, don't you lie. No, no, no. Even though I love her and she all in my world, I give her all my attention and diamonds and pearls. She the one that make me feel on top of the world. Still I'm lying to my girl, I do it. I lie and I lie and I lie and then I lie till there's no turning back. I don't know why I lie and I lie till I don't know who I am. Trzeci Polskiego Radia. Nikt się nie ruszaj, od nas zdrowia nie bez... niech tym Państwa radiem będzie trójka. Teraz 15 minut po 12, budka suflera, Twoje radio już za nami, a przed nami rzecz o kulturze wysokiej, którą można spotkać na spacerze na przykład, bo we współczesnym świecie coraz większą popularnością cieszą się teatry uliczne. Takie przedstawienia pozwalają na improwizację i bezpośredni kontakt z widzem. Każdy z nas może stać się aktywnym uczestnikiem wydarzenia. W miniony weekend w Warszawie i Krakowie odbyły się festiwale teatrów plenerowych, którym przyjrzał się Józef Niewiarowski. Roztańczeni i czekający na widzów właśnie na ulicy. Tak dziś wygląda sztuka teatrów ulicznych, która, jak uważa Dariusz Jarociński z festiwalu Sztuka Ulicy, towarzyszyła nam od zarania. Teatr uliczny towarzyszy nam od początku funkcjonowania cywilizacji ludzkiej, bo pierwszą opowieścią, którą nasi przodkowie czynili przy ognisku wieczorową porą, kiedy opowiadali na przykład o polowaniach lub o przeżytym dniu, jest to już jakaś forma teatru ulicznego, czyli teatr uliczny jest czymś atawistycznym. W Polsce plenerowe teatry zaczęły pojawiać się w opozycji do upolitycznionych miejsc kultury w okresie PRL-u. W Polsce teatr plenerowy ma swoje dobre tradycje, zaczynając w latach 80., 70., będąc teatrem opozycji, tego typu formacji jak Teatr Akademia Ruchu, Teatr Ósmego Dnia, Teatr KTO, Teatr Grupa Chwilowi, Teatr Kana. Te teatry były pewnym oddechem dla ludzi, którzy chcieli spotkać się z inną kulturą, która nie była kulturą reżimową. Tandeta zwycięży! Myśmy starali się nie poddać się tej trwodze. Przyjęliśmy, że musimy robić zawsze tak, jak uważamy, nie licząc się z żadnymi ograniczeniami i walczyć po prostu o to, żeby nasze spektakle mogły przechodzić, nasze wypowiedzi mogły być słyszalne. Mówił pod koniec zeszłego wieku dziennikarzom o TV Poznań założyciel Teatru Ósmego Dnia Lech Raczak. Tombak błyszczy bardziej niż złoto! A ten nasz cyrk, ten nasz cyrk. Dziś w Teatrze Ulicy chodzi o coś innego. Teatr plenerowy jest dla widza, który bardzo często nie korzysta z oferty jakichkolwiek instytucji, które uprawiają program repertuarowy, czyli taki stały. Więc ten teatr plenerowy ma za zadanie zachęcić ich, by ci ludzie później w sposób świadomy korzystali z oferty chociażby teatrów repertuarowych czy filharmonii. A drugą funkcją jest to, że bardzo często teatr plenerowy jeździ w miejsca, w których nie ma teatrów, a lub nie ma w ogóle instytucji kultury. O teatrze plenerowym opowiadał Państwu Józef Niewiarowski razem z zaproszonymi gośćmi. Warto też przypomnieć, że 36. Ulica Festiwal rusza w tym tygodniu w Krakowie, więc okres letni sprzyja właśnie tego rodzaju aktywnościom artystycznym. O tym oczywiście też jeszcze Państwu opowiemy po godzinie 14, więc jest trochę czasu. Proszę zostać z nami. 19 minut po 12 już teraz Foster the People, Pumped Up Kicks. Girl. Trzeci Polskiego Radia. Jedna noc, a w życiu jakby piękniej. Byłem z nią parę chwil, było tak namiętnie. A teraz jestem tu, ludzi tłum, a myśli takie dziwne. Nie wiem, czy sam tego chcę, lecz nikt tu nie jest winny. Myślę, że nie stało się nic. Myślę, że nie stało się nic. Już jakiś czas nie ma jej. Tańczę, wódkę piję. Może dziś to będziesz ty, przecież mama cię nie zbije. Jesteśmy tu, ludzi tłum, a myśli dookoła. Nie wiem, czy sam tego chcę, chyba jedź do domu. Myślę, że nie stało się nic. Myślę, że nie stało się nic. Później gdzieś widziałem ją, znowu była z innym. Krzyczał coś, szarpał ją, uciekła do windy. A teraz jestem tu, ludzi tłum. Robert Gawliński, nie stało się nic. Dobrze, trójka do trzeciej. Teraz Dzień Czerwonej Ostrej Papryczki Chili, bo takie właśnie święto nietypowe jest w kalendarzu, czyli wyrazisty czerwony kolor, ostry smak. Obok papryczki chili nie da się przejść obojętnie, no zwłaszcza jeżeli zbyt dużo dorzucimy tego dodatku. No, niektórzy powiedzą smakołyk o tej papryczce, bo lubią ostrzejsze potrawy, ale dorzucimy zbyt wiele właśnie do posiłku. Dziś warto przyrządzić jakąś potrawę, która zawiera paprykę chili, ale to wedle uznania. Warto jednak wiedzieć, że oprócz tych walorów smakowych ma także właściwości lecznicze. Ta papryczka chili, którą dzisiaj, a właściwie dzień tej papryczki, można świętować właściwie od rana. A że pora obiadowa się nam zbliża, no to też jest to jakaś inspiracja do tego, żeby zastanowić się, co tam w kuchni przyrządzić. 3 lipca w kalendarzu, dzień cioci i wujka, także o tym warto pamiętać. I Międzynarodowy Dzień Bez Torb Foliowych, ale jeżeli ktoś już ma taki zwyczaj, taką praktykę, żeby dbać o środowisko i segregować śmieci, to myślę, że wyeliminowanie tych toreb z życia codziennego również jest do zrobienia. Przed nami w trójce już teraz Imani. There are tears and fears even in my dreams. The sound of my wound in my inner stream. They enchain my leg, but I've been always free. I always stood even on my knees. There were no begging, there were no pleas. I always knew blood could be the price of peace. Sons and daughters, here I am. You can knock, knock, knock, knock, knock, knock on my door. Teen or laughters, here I am. You can knock. memory. Walking before they preach, we were no men. I will be defined through their eyes. Children of the hope is realized. Have freedom is in your mind. Sons and daughters, here I am. You can knock, knock, knock, knock, knock, knock on my door. Freedom fighters, here I am. Knock, knock, knock, knock, knock, knock on my door. Don't stop fighting till some hearts are beating. Don't stop fighting while they keep on lying. Truth never lies, they will fall apart. Truth never lies, they will fall apart. One was falling, sure will fall down. One was falling, sure will fall down. If there's no justice, there won't be no peace. One was falling, true will fall down. One was falling, true will fall down. If there's no justice, there won't be no peace. Sons and daughters, here I am. You can knock, knock, knock, knock, knock, knock on my door. Don't stop fighting till some hearts are bleeding. Don't stop fighting while they keep on lying. Truth never lies, they will fall apart. Don't stop fighting till some hearts are bleeding. Don't stop fighting while they keep on lying. Truth never lies, they will fall apart. Truth never lies, they will fall apart. Ciężko w to uwierzyć, ale to był rok 2016, kiedy ta piosenka pojawiła się w eterze. There Were Tears, czyli Imani. Fantastyczny utwór. Bardzo dobrej muzyki u nas dostatek. Teraz w Bed and Breakfast dwóch dżentelmenów, doskonale Państwu znanych z porannych weekendowych audycji, czyli Piotr Firan i Raf Uzar, zaprosi do opowieści o pewnej piosence, o piosence stworzonej przez chłopców z Liverpoolu, bo w radiu mamy taką moc, że możemy odwiedzać różne miejsca, podróżować się po muzycznej mapie. When I get older, losing my head, many years from now. When I'm 64. The Beatles, znana piosenka ostatnio. Dużo furorę było na temat Paula McCartneya, która przekroczył ten próg 64 i czy rzeczywiście wszystko się spełniło. When I get older, I'm losing my hair. Tracę włosy. Many years from now, will you be sending me a valentine? Kiedy minie czas, będziesz mi nadal przysyłać walentynkę. Tak, kartka czy prezent. Will you send me a birthday greetings, a bottle of wine? Kolejne prezenty się pojawiają. If I'd been out do rana till quarter to three, would you lock the door? Czy także będzie ktoś, kto zamknie drzwi? Tylko prozaika życia, prawda? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Czy wciąż będziesz mnie potrzebować? Czy wciąż będziesz jeść ze mną, karmić mnie, kiedy będę już starszy? You'll be older too. If you say the word, I could stay with you. Ty też się zestarzejesz, ale jeśli tylko powiesz, to ja z tobą zostanę. Pięknie. I could be handy, mending a fuse. Będę przydatny, będę naprawiał ten bezpiecznik Fuse, który jest w każdym kontakcie w Wielkiej Brytanii. Czyli się sprzedaje w tej chwili. Co może zrobić dla niej? When your lights have gone, mogę to zrobić. You can knit a sweater by the fireside. Możesz robić na drutach sweter przy kominku. Czyli ja bezpiecznik, a ty sweterek. I'll be doing the garden, digging the weeds. Będę wyrywał chwasty, będę pracował w ogrodzie. Who could ask for more? Któż chciałby więcej? When I'm 64. The Beatles. When I get older, losing my head, many years from now. Will you still be sending me a Valentine? Birthday greetings, bottle of wine. If I'd been out till 2:45, would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? By the fireside, Sunday mornings go for a ride, doing the garden, digging the weeds. Who could ask for more? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Every summer we can rent a cottage in the Isle of Wight if it's not too dear. We shall scream. A line stating point of view. Indicate precisely what you mean to say. You're sincerely wasting away. Give me your answer, fill in a form. Mine forevermore. Will you still need me? Will you still feed me? Utwór znajduje się na liście przebojów Trójki. Aby oddać głos, należy wejść na stronę lpt.polskieradio.pl. By those who crowed, they'd never turn the other cheek. the servants cleaning dormitories, can't hear what we say. Crack, it's only pain. And important to be disciplined when war is on the way, they say. We will obey. In the last room, I'll hide away. We will play the strangest games that any boy might like to play. In the last room, both night and day, candles flickered, casting shadows on the monsters and their prey. In the last room, a boy could see how survival of the fittest meant destruction of the weak. In the future, as time would tell, running riot under orders would create a living hell. Stare dobre Depeche Mode, ale w kontekście takim, że to dobra marka. Pet Shop Boys, The Lost Room, cały czas tworzą nowe dźwięki i cały czas te nowe piosenki dostarczają swoim fanom, z czego i z tego właśnie powodu fani szczęśliwi, bo mogą głosować. Pet Shop Boys, The Lost Room to jest utwór, który znalazł się na miejscu 13 w trakcie piątkowego 65. notowania listy przebojów programu trzeciego, ale zespół potrzebuje państwa pomocy, państwa głosów, ponieważ spadł aż o 6 oczek. Tym razem miejsce 13. Pet Shop Boys, The Last Room. A teraz nieco więcej o liście. Gospodarz programu Tomasz Miara. Lista przebojów trójki. Wiemy już, jak poukładały się ostatnio państwa głosy, bo za nami jest 65. wydanie listy przebojów trójki. Tym razem na miejscu 27. był Sabaton, który spadł aż o 9 pozycji. Chodzi o The Unkillable Soldier. Dół też Bartas Szymoniak, minus 5, jego ulotne i ostatecznie miejsce 26. Aż 10 miejsc niżej niż tydzień wcześniej dla grupy Rammstein. Adie, tym razem to miejsce 25. Adie. Które piosenki awansują, które niestety będą liczyły się z tym, że spadną, to państwo decydują o kształcie kolejnego wydania listy, na które zapraszam w piątek od godziny 19, a do 12 w piątek czekamy na państwa głosy. Głosujemy na dwa sposoby, strona internetowa lptpolskieradio.pl albo nasza aplikacja. Do usłyszenia. Lista przebojów trójki. A ostatnie notowanie listy przyniosło sporo rewelacji, bo tylko na jeden tydzień Martin Gore i Dave Gahan abdykowali stronę listy przebojów trójki. Ghosts Again znowu na miejscu pierwszym, a to oznacza, że m.in. Peter Gabriel musi przynajmniej poczekać jeszcze tydzień, zanim zajmie to pierwsze miejsce, o ile zajmie. Podium zamknęła Kaśka Sochacka z piosenką Niebo było różowe, która z miejsca pierwszego na miejsce trzecie spadła, ale to też jest bardzo dobry wynik. A przed nami utwór, który był wielkim hitem i cały czas nim pozostaje. To jest taki hit sprzed lat. Rok 83, Eurythmics. taki nasz 40-latek, rok 1983, czyli Rhythmics Sweet Dreams, to już za nami. A właściwie mamy takie wrażenie, że mimo tych 40 lat, no to całkiem dobrze to nagranie się trzyma, prawda? I można nawet zryzykować stwierdzenie, że no nie było to 40 lat temu, tylko zdecydowanie krócej wcześniej, bo cały czas utwór brzmi bardzo dobrze. Świat, w którym sztuki łączą się z rozrywką, no to między innymi filmy, ale też gry wideo. I dzisiaj też debiutuje obok nowej oprawy i ramówki wakacyjnej nowy cykl, czyli Samograj, w którym zarówno o historii gier wideo, ale również o nowościach Państwo usłyszą. Będziemy mówić o różnych rzeczach, ale tak pomyślałem sobie, że dobrym początkiem jest pewna historia bohatera z Polski, właściwie super bohatera. Mówił o nim Wiedźmin z Rivii, ale tak naprawdę jest to Wiedźmin z Łodzi, bo właśnie tam wszystko się zaczęło. Całkiem niedawno Andrzej Sapkowski obchodził swoje kolejne urodziny, ale też całkiem niedawno w Łodzi odbył się zlot fanów Wiedźmina, więc początek tego nowego cyklu był oczywisty. Panie i panowie, przed nami Samograj. Samograj. Później mówiono, że człowiek ten nadszedł od północy. Tak rozpoczyna się historia pewnego Wiedźmina, który początkowo podbił serca fanów literatury fantasy, by następnie stać się jedną z ikon popkultury. W Samograju opowiem dzisiaj o Geralcie z Rivii, a właściwie Geralcie z Łodzi, bo w tym mieście mieszka mistrz Andrzej Sapkowski, a także z Łodzi pochodzi kilku kluczowych twórców popularnej polskiej serii gier wideo. Radosław Nałęcz zaprasza. Na jednej z platform streamingowych właśnie zadebiutował kolejny sezon wiedźmińskiego serialu, w którym główną rolę gra Superman Henry Cavill. Co prawda brytyjski aktor żegna się z rolą białowłosego wojownika, ale jego miejsce ma zająć Liam Hemsworth, prywatnie ex-mąż Miley Cyrus. Australijczyk dopiero szykuje się do debiutu na srebrnym ekranie. Wyzwanie jest ogromne, bo Cavill zawiesił poprzeczkę dość wysoko. Natomiast głosy fanów odnośnie do jakości serialu są również podzielone. Zaraza. Wróćmy jednak do gier, bo w moim odczuciu to właśnie one w znacznej mierze przyczyniły się do ogólnoświatowej popularności wiedźmińskich opowieści. Co prawda zostały one zbudowane na solidnych literackich fundamentach, ale to twórcy gier, a następnie filmowcy nadali temu uniwersum rozmach właściwy wysokobudżetowym produkcjom. Przygoda Wiedźmina w świecie gier rozpoczęła się w połowie lat 90. Wówczas studio Metropolis Software szykowało premierę gry na rok 1997. Miała to być przygodowa gra akcji. Nie udało się jednak jej skończyć, a temat przejęła inna firma. Twórcom nie brakowało zapału. Wyciskanie siódmych potów, spanie pod biurkami i szereg wyrzeczeń doprowadziły do upragnionej premiery w 2007 roku. Budżet gry wyniósł 19 milionów złotych. Gracze przyjęli grę z entuzjazmem, a studio postanowiło przygotować wersję na konsolę, która niestety nigdy się nie ukazała. Sama firma wpadła w dość spore finansowe tarapaty. Jestem Wiedźminem, niepłatnym mord... Dobra. 10 tysięcy. Na szczęście w 2011 roku do sprzedaży trafił Wiedźmin 2 Zabójcy Królów. Tym razem nie tylko na pecety, ale również na konsole. Do dziś zachwyca cinematikiem, który otwierał historię. Prawdziwy sukces, który zagwarantował polskiej firmie miejsce w czołówce globalnych twórców, miał dopiero nadejść. W 2015 roku ukazała się bowiem trzecia część Wiedźmina z pod tytułem Dziki Gon. To jedna z najwyżej ocenianych gier RPG w historii. Geralt z Rivii doczekał się dwóch rozszerzeń fabularnych i kolejnych produkcji od karcianki Gwint z aspiracjami e-sportowymi po grę mobilną w stylu Pokémon Go, która ostatecznie, mimo popularności samej marki, okazała się być niewypałem. Obecnie trwają prace nad kolejnymi odsłonami cyfrowych przygód Zabójcy Potworów, ale na premierę przyjdzie nam jeszcze poczekać. Pozostają nam zatem książki, seriale, filmy fabularne, w tym również te kręcone przez fanów, oraz komiksy, ze szczególnym naciskiem na albumy stworzone przez duet Bogusław Polch i Maciej Parowski. W czasie wakacji warto po nie sięgnąć, bo Wiedźmin jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci krajowej popkultury i przy okazji jednym z najlepszych towarów eksportowych. Samograj. Geralt z Rivii, czyli słynny Wiedźmin. Oczywiście do tematu wracać będziemy, nie tylko samego Wiedźmina, ale również tematu gier wideo i też ich wpływu na popkulturę. To był Samograj, premierowe wydanie. Kolejny odcinek już jutro o 12.45, więc bardzo serdecznie zapraszam do śledzenia tego cyklu. Przed nami już teraz Kaja Testosteron, na krótko przed 13.00, za 10 minut 13.00, o 13.00 serwis Trójki, a także prognoza pogody. Wierząc. biedną, przepraszam za tysiąc wykłóst, to przez ciebie jej płacz nocą słyszę ze ściany, gdy mu dłoń ściskasz w pięść, co opada na stół. Oskarżam cię o łaskawienie, o samotnienie, zdradzec i gniew. Oskarżam cię o pocierpienie, twoje płomienie, przelaną krew, testosteron. Tylko nie sercem, lecz czuć rozumem, chcesz by wierzył, że kocha mnie, nas sprzedaż jest. Ty mówiłeś, że strach lepszy jest niż szacunek, więc mu broń wkładasz w dłoń i wciąż każesz mu biec. Polskiego Radia.